u osób starszych. Żegnamy reklamy. Po południu audycja. Zapraszamy do Trójki. W środę 8 marca minęła 17. Krystian Hanke, druga godzina przed nami. Teraz czas na serwis. Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Jacek Sariusz-Wolski nie przedstawi jutro na unijnym szczycie swojej wizji wspólnoty. Nie został zaproszony. W tym serwisie Trójki powiemy też, dlaczego Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie zajął się sprawą Amber Gold. I o kierowcy, który chciał wręczyć policjantowi 8000 złotych łapówki. Kandydat Polski na przewodniczącego Rady Europejskiej Jacek Sariusz-Wolski nie został zaproszony, jak chciał polski rząd, na jutrzejszy szczyt Unii Europejskiej. Zdecydowała o tym Malta, która kieruje teraz pracami wspólnoty i przekazała tę informację Warszawie. Szczegółowe informacje zebrała nasza korespondentka w Brukseli, Beata Płomecka. Rzecznik maltańskiego przewodnictwa poinformował, że do zaproszenia potrzebna byłaby jednomyślność wszystkich krajów Unii, a takiej jednomyślności obecnie nie ma. O tym, że Polska domaga się zaproszenia na szczyt Jacka Sariusz-Wolskiego, mówił wczoraj w Brukseli minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Podkreślał, że oficjalny kandydat na szefa Rady powinien mieć możliwość przedstawienia swojej wizji Europy. Wydaje się, jest to nielogiczne, abyśmy mogli dyskutować o formalnym kandydacie, który został zgłoszony przez Polskę i Rada nie wysłuchałaby go na tym spotkaniu. Ale już wczoraj eurokraci w Brukseli wątpili w to, że zaproszenie zostanie wystosowane, bo nie ma zwyczaju, by w szczytach uczestniczył ktoś spoza grona premierów lub prezydentów z unijnych krajów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dodajmy, że nominacja szefa Rady Europejskiej będzie pierwszym punktem obrad unijnego szczytu, który rozpocznie się jutro po południu. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Amber Gold przesłuchała byłą dyrektor z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Monikę Stec-Nowak. To ona podpisała pismo Komisji Nadzoru Finansowego z listopada 2010 roku. KNF prosiła o rozpoczęcie postępowania w sprawie spółki i ostrzegała, że Amber Gold może być piramidą finansową. Monika Stec-Nowak uznała jednak, że zagrożenia nie widać, choć jak dziś sugerowała, ona tylko podpisała pismo z odpowiedzią. Pani dyrektor, nie ma śladu w dokumencie tego, cała reszta jest udokumentowana. W związku z powyższym prosimy, żeby pani powiedziała nam konkretnie, co państwo żeście ustalili, jak, kto to zweryfikował. No myślę, że tutaj pewnie największą wiedzę, o ile pamięta ta osoba, mogłaby mieć osoba, która przygotowywała tą odpowiedź. Natomiast no właśnie z racji braku takich twardych materiałów w aktach, no trudno mi powiedzieć. A rok później, w listopadzie 2011 roku, UOKiK miał plany, żeby wyjaśnić sprawę m.in. reklam Amber Gold, w których spółka obiecywała zysk z lokat w złoto w wysokości 15%. Jednak ostatecznie do wszczęcia postępowania nie doszło. W sierpniu 2012 roku piramida finansowa upadła, dziesiątki tysięcy osób straciło w sumie około miliarda złotych, a według niektórych szacunków dużo więcej. Nawet 8 lat więzienia grozi kierowcy, który próbował na autostradzie wręczyć policjantom ze świecia bardzo wysoką łapówkę. 8 tysięcy złotych. Nie udało się, kierowca trafił do aresztu. Do tego niecodziennego zdarzenia doszło na autostradzie A1 niedaleko węzła w Arlubie, mówi oficer prasowy komendanta policji w Świeciu Joanna Tarkowska. Policjant ruchu drogowego został skierowany przez dyżurnego do kierowcy, który zatrzymał samochód na lewym pasie ruchu, z czym stwarzał zagrożenie dla innych uczestników autostrady. Tłumaczył, że skończyło mu się paliwo, aczkolwiek no, można było ten samochód jednak zabezpieczyć we właściwy sposób. Policjant zaproponował mandat karny w wysokości 100 zł i 6 punktów kar. Na co niestety no, mężczyzna nie chciał się zgodzić. Ponad 8 tysięcy próbował wręczyć policjantowi, aby odstąpił od ukarania go mandatem karnym. Dlaczego kierowcy ryzykują tak dużo, próbując wręczać łapówki? Myślę, że w chwili takiego zagrożenia utratą szczególnie punktów karnych, kierowcy nie zastanawiają się na tym, że tak naprawdę popełniają przestępstwo. W świecie. Marcin Doliński. I na koniec w serwisie Trójki Francja. Kolejny skandal finansowy wybuchł wokół kandydata prawicy na prezydenta François Fillona. Podobnie jak poprzednie afery, także i te ujawnił tygodnik satyryczny Leka na Renchenet. Więcej z Paryża, Marek Brzeziński. Tygodnik stwierdza, że w 2013 roku François Fillon otrzymał od zaprzyjaźnionego z nim biznesmena pożyczkę w wysokości 50 tysięcy euro. Zgodnie z francuskim prawem, każda pożyczka powyżej 760 euro musi być zadeklarowana organom odpowiedzialnym za jawność życia publicznego. François Fillon tego nie zrobił. Zdaniem gazety, która opublikowała informacje na ten temat, sprawa ta może mieć poważne konsekwencje prawne dla kandydata republikańskiej prawicy. On sam stwierdził, że nie da się wciągnąć do tej gry. François Fillon ma pod koniec marca zeznawać w sprawie wynagradzania z kasy publicznej swojej żony i dwojga dzieci za fikcyjne prace. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Kończymy serwis Trójki. Wiadomości w skrócie o 17.30. dwa dni temu o tej porze narzekał, że nie ma za dużo informacji sportowych, a dziś Krzysztof Łoniewski z najświeższymi doniesieniami ze stadionów i aren. I proszę pana, kartka pełna. Właśnie, widzę, ale zwróciłeś uwagę, bo rozmawialiśmy przed studiem, że nieczęsto się zdarza, żeby mecze w Lidze Mistrzów, mecz i rewanż skończyły się tymi samymi wynikami, to nie są takie 0-0, 1-1. Ja sobie nie przypominam na tym poziomie rozgrywek, żeby powtórzyć wyniki, gdzie jest dużo bramek. No 5-1, 3-1. Tak jest, zaczynamy. To może być misja niemożliwa, gdy przegrywa się w pierwszym meczu aż 0-4, odrobić straty na poziomie 1-8 finału w Lidze Mistrzów właściwie nie sposób, ale nie zapominajmy, że mamy do czynienia z Barceloną. Ta dziś wieczorem na Camp Nou spotka się z niemal pewnym swego Paris Saint-Germain. Barcelona liczy na cud, twierdzą madrydcy komentatorzy. Przyznają, że w ciągu dwóch tygodni, które minęły od meczu w Paryżu, Barca poprawiła jakość gry i wróciła na pierwsze miejsce w lidze. Jednak ich zdaniem awans do ćwierćfinału nie jest możliwy. Inaczej twierdzi trener blaugrany Luis Enrique. Jeśli rywal może nam strzelić 4 gole, my możemy strzelić 6. Zresztą zdarzało się to również w tym sezonie i to nie raz. Nie mamy niczego do stracenia, ale za to możemy dużo wygrać. Mówił na konferencji prasowej przed meczem. O cierpliwość i zaufanie zaapelował do kibiców obecny na konferencji Luis Suarez, a Xavi Hernandez, były centralny rozgrywający, który podobno miałby zająć miejsce Luisa Enrique, przyznał, że nadrobienie zaległości będzie trudne, ale możliwe. W Katalonii kciuki za piłkarzy trzymają nawet uczniowie szkół podstawowych, którzy po przegranej w Paryżu wysłali do klubu listy z życzeniami. A jeśli się nie uda, komentatorzy przypominają, że Barca ma wciąż szansę na wygranie ligi i Pucharu Króla. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. No zatem przed Barceloną zadanie arcytrudne. Łatwiej powinno być Borussii Dortmund, choć też przegrała w pierwszym meczu, ale tylko 0-1 w Lizbonie z Benficą, mając zresztą pół tuziny okazji, żeby wrócić do Niemiec starczą. W każdym razie nie z takich opałów na Signal Iduna Park potrafiła się wykaraskać. Początek obydwu spotkań, jak tu w Lidze Mistrzów, o 20:45. Po piłce królowa sportu i ciągle poniekąd echa udanego występu naszych lekkoatletów na Mistrzostwach Europy pod dachem w Belgradzie. Piotr Lisek został właśnie wybrany zawodnikiem lutego przez Europejską Federację Lekkoatletyczną. To jednak wyróżnienie nie tylko za złoty medal w Belgradzie, ale i za seryjnie wygrywane meetingi przed mistrzostwami i za 6 metrów, jakie nasz tyczkarz pokonał jako pierwszy Polak na początku lutego w Poczdamie. Inny Polak, który lubi pracę na wysokościach, minionej nocy wypadł mocno przeciętnie. Marcin Gortat rzucił dla Washington Wizards zaledwie 6 punktów i zaliczył 3 zbiórki w wygranym 131-127 spotkaniu przeciwko Phoenix Suns w koszykarskiej lidze NBA oczywiście. W Pucharze Świata w biegach narciarskich Maciej Staręga awansował z kolei do ćwierćfinału sprintu techniką klasyczną w Drammen w Norwegii. Liczymy na więcej, mając w pamięci udane sprinty Staręgi podczas niedawnych Mistrzostw Świata w Lahti. A w Indian Wells w dobrze opłacanym turnieju WTA wystąpią dwie Polki. Agnieszka Radwańska, to oczywiste, i Magda Linet, a to już nie było tak pewne. Ta druga musiała się przebijać przez kwalifikacje, robiła to skutecznie. Po tym jak w ostatniej rundzie eliminacji pokonała w dwóch setach Japonkę Bono, może szykować się do pierwszego meczu w turnieju głównym. To już końcówka sezonu na sporty zimowe. Powoli sporty letnie wchodzą na areny, a jeśli chodzi o pogodę, to taka walka zimy z wiosną, latem to nie, może jeszcze przesada. Dziś na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie deszcz, na Pomorzu deszcz ze śniegiem, a wieczorem i w nocy wciąż pochmurno i deszczowo, bez opadów tylko na północnym wschodzie. Temperatura spadnie do -2 stopni na Podlasiu, -1 w centrum i +4 na południowym wschodzie. Jutro pochmurno, na zachodzie przejaśnienia, w centrum i na wschodzie przelotne opady deszczu, nad morzem nadal wiecznie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kup w Saturnie grę Ghost Recon Wildlands w wersji Deluxe i zyskaj specjalne dodatki. Soundtrack i mapę świata z gry. Zagraj na dowolnej platformie. Polecamy. Wojtek. Ireneusz. Saturn. Technologia tak ma. A pięknie jest. Dokąd mnie zabierasz? A, zagadka. Gdzie w marcu spotykają się lewy, dziewczyna z pociągu, słowik i 10 skarpetek? Wiem, wiem. Tankowałam na Orlenie. Ha, i pewnie już odebrałaś kod promocyjny na swojego audiobooka. Teraz na stacjach Orlen kody na audiobooki w prezencie. Wystarczy spełnić warunek promocji. W kolekcji bestsellerowe tytuły. Dla każdego. Do słuchania nie tylko w podróży. Regulamin na orlenaudioteka.pl. Orlen. Najbliżej. Wielkie badanie wzroku trwa. Zapisz się na stronie wielkiebadaniewzroku.pl lub w salonach Vision Express. Dbamy o twoje oczy.

bardzo ładne nagranie na początku drugiej godziny naszego spotkania. 14,5 minuty po 17. Coś państwo mało aktywni dziś, no ale święto, rozumiem, są ważniejsze sprawy na głowie. 71335, tylko przypomnę, SMS zd3@polskieradio.pl. Tak, można do nas pisać. Trzy sztuki w Antarktyce. Film, muzyka, fotografia. I dziś przyjrzymy się temu ostatniemu elementowi, fotografia. Celem wyprawy jest bowiem m.in. wykonanie serii zdjęć kolodionowych, a więc w technice, której używali fotografowie na przełomie XIX i XX wieku, gdy na dobre rozpoczęła się eksploracja Antarktyki, a z pokładu jachtu gdzieś między górami lodowymi. O tej sztuce opowie państwu Paweł Drozd. W toalecie na rufie, jestem sobie z Bartkiem Sturzyńskim. Bartek, w toalecie przesiaduję, nie dlatego, że jest jakiś problem, wręcz przeciwnie. Tak, zrobiliśmy tutaj ciemnie do fotografii kolodionowej. Zadoptowaliśmy miejsce, by ustawić kilka kuwet, chemikalia do wywoływania płytek szklanych. No i próbujemy. Wczoraj niestety nie za bardzo to wychodziło. Nie do końca rozumiałem dlaczego. Myślę, że temperatura, myślę, że troszeczkę złe proporcje wywoływacza. No i też mieliśmy niemiłą niespodziankę. Płytki, które przywiozłem szklane z Polski, 16 tysięcy kilometrów, okazały się troszeczkę za duże do kasety, w której je muszę włożyć. No i to troszeczkę mnie frustrowało, ale wszystko jest na dobrej drodze. A oprócz tego mamy dzisiaj dużo lepszą pogodę niż wczoraj, bo jest słonecznie, więc ten kolodion będzie oczywiście lepiej reagował na naświetlanie. Jesteśmy już na pokładzie, gdzie stoi ta maszyna, która jest odpowiedzialna za zdjęcia kolodionowe. No, wygląda jak ze starego filmu. Tak, drewniana, stara konstrukcja. Wygląda trochę jak harmonia. Ja nawet nie potrafię opisać tych wszystkich rzeczy fachowo, jak która się nazywa, ale na pewno, jak państwo sobie przypomniecie, filmy westerny, gdzie podjeżdżał wozem fotograf i wyciągał taką skrzynkę drewnianą z harmoniką i zakładał sobie taką kotarę na głowę, to mniej więcej tak to wygląda. Z tyłu matówka, na tej matówce ten kadr się pojawia. Co to jest matówka? Matówka to jest płytka szklana, która jest w tylnej stronie aparatu. Ona jest zmatowana. Światło, które pada przez obiektyw na tą matówkę, odzwierciedla obraz tego kadru, który mamy przed sobą, i on jest odwrócony. W aparatach to już elektronicznie czy przez system lustrzany jest pokazywane w właściwym poziomie, natomiast w tym aparacie obraz jest odwrócony, więc kiedy fotografuję, to ustawiam obraz, który jest do góry nogami. I w to samo miejsce po ustawieniu ostrości, po ustawieniu głębi, w to samo miejsce wkładam kasetę z przygotowaną odpowiednio płytką szklaną. Ona jest pokryta kolodionem, a potem uczulona w roztworze srebra i tą płytkę tutaj wkładam. Światłomierzem mierzę czas ekspozycji. Odkrywam obiektyw i czekam kilka minut. Wczoraj robiłem zdjęcia chyba przy czasie naświetlania około 2 minut. Zakrywam, idę do ciemni, wywołuję i albo wyszło, albo nie wyszło. Niestety na dzisiaj to więcej nie wychodzi, ale mam nadzieję, że to się zmieni. Dzisiaj czas na zdjęcia na poważnie, wczoraj były próby. Gdzie zamierzasz pójść, żeby na tych płytkach szklanek utrwalić obraz? Umówiłem się z Piotrkiem, skiperem jachtu Selma, że wysadzi mnie na pobliskiej górze lodowej, więc pochodzę sobie po górze lodowej, znajdę świetne miejsce i stamtąd postaram się zrobić kilka fotografii. Więc z tej ciemni muszę wyjść, wsiąść na ponton, dopłynąć z aparatem do góry lodowej, wejść na tą górę lodową, znaleźć odpowiedni kadr, naświetlić płytkę, wrócić do ciemni i wywołać, i wszystko to w ciągu 40-45 minut. To nie będzie łatwe, bo poruszanie się pontonem, wchodzenie na górę, schodzenie z tej góry i to z aparatem, będzie zabawa, ale ja lubię takie niecodzienne sytuacje. Bartosz Turzyński, no, sporo się trzeba nachodzić przy tych zdjęciach, jeśli tak można powiedzieć o tym słowie, o tym rodzaju fotografii zdjęcia. Jeśli nie można powiedzieć zdjęcia, to Paweł Drozd mnie teraz poprawi, bo jest przy naszym telefonie. Witaj, Pawle, dzień dobry. Dzień dobry, witam. No to pozostajmy, że to są takie troszkę prazdjęcia. Trzeba się nachodzić. Przy okazji zmiana jeszcze światła, bo z ciemni wychodzisz na biały krajobraz, lodowce. To też nie jest łatwe w tym wszystkim. Tak, to zdecydowanie nie jest łatwe i rzeczywiście jednym z problemów jest to, żeby góra lodowa na tle jasnego nieba wyglądała jak góra lodowa, a nie żeby się z tym niebem zlewała. To jeden z tych problemów. Innym problemem jest kwestia chemiczna. Żeby te zdjęcia mogły zostać odpowiednio naświetlone i utrwalone na tych szklanych płytkach, o których była mowa, niezbędna jest cała bateria chemikaliów. I okazało się, że nie możemy ich przywieźć z Polski, a to ze względu na przepisy dotyczące bezpieczeństwa lotów. Dlatego Bartek musiał zamówić wszystkie proszki i płyny w Buenos Aires. No i jeszcze do tego opisy na opakowaniach były po hiszpańsku, więc trzeba było je bardzo dokładnie przetłumaczyć, bo tutaj z chemią nie ma żartów. No, z zdjęciami kolagenowymi w tej chwili mamy powoli pierwsze sukcesy w ramach fotografii portretowych. Uwiecznieni zostali już nasi operatorzy kamery, Ksawel Zyber i Artur Homan oraz Adam Nowak. No i dziś ciąg dalszy sesji zdjęciowej, która odbywać się będzie na pokładzie jachtu w trakcie rejsu na północ. Poruszamy się wciąż wzdłuż Półwyspu Antarktycznego. Mijamy oczywiście kolejne góry lodowe o przeróżnych kształtach i wielkościach, a po prawej robiące wrażenie pasmo górskie, które jakby wyrasta prosto z morza. Płyniemy w kierunku Polskiej Stacji Antarktycznej Rzeczowskiej. To Paweł Drozd wprost z pokładu jachtu. Paweł, trzymajcie się. Adam Nowak niech czapkę założy, bo ja boję się o jego głos. A to w sumie jest bardzo ważna część całego przedsięwzięcia. Także po zdjęciach ja szybko czapka. Chciałbym jeszcze jedną rzecz dodać, bardzo istotną, bo co prawda nie mamy tutaj pierwiastka żeńskiego na naszym pokładzie, ale nie zapominamy o dniu, który dzisiaj wszędzie, no może nie na Antarktydzie, ale w pozostałej części świata jak najbardziej. Niniejszym zespół trzech sztuk w Antarktyce złożony niestety tylko i wyłącznie z mężczyzn. Składa wszystkim paniom na północy, na południu, na wschodzie i na zachodzie najlepsze życzenia prosto z Antarktyki. No i to chyba były najbardziej oryginalne życzenia dla słuchaczek programu trzeciego. Bardzo dziękuję, Pawle, i cała ekipa. Wszystkiego dobrego. 21 minut po godzinie 17. W audycji popołudniowej już 23,5 minuty po 17. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Christian Hanke. Teraz kartka z kalendarza. Zaczęło się od protestów w związku ze zdjęciem z Teatru Narodowego Dziadów w reżyserii Kazimierza Dejmka. Później doszło do protestów na Uniwersytecie Warszawskim. W końcu władze zaczęły stosować represje wobec osób pochodzenia żydowskiego i przedstawicieli inteligencji. Dokładnie 49 lat temu rozpoczęły się wydarzenia nazwane marcem 68 roku. Anna Mintz była wtedy studentką i doskonale pamięta wiec na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego. 8 marca podbiegła do mnie na dziedzińcu uniwersytetu moja przyjaciółka jeszcze z okresu szkoły. Widziałam, co się działo i to było niewyobrażalne. Ludzie, którzy nic w zasadzie nie zrobili, nagle zaczynają ich łapać, nagle zaczynają ich pałować. Ja nie oberwałam i mnie nie wsadzono do tego samochodu, ale widziałam, jak to robiono. No, mnie się udało uciec. Marzec 68, pod tym hasłem się kryje wiele różnych wydarzeń. Rzeczywiście można by powiedzieć, że mamy do czynienia nie z jednym marcem 68, ale wbrew logice marcami 68. Profesor Jerzy Eisler z Instytutu Pamięci Narodowej. Ale w tym wypadku mieliśmy tak wiele różnych i to niekoniecznie ze sobą powiązanych, a czasem wręcz wykluczających się wątków, tych różnych przyczyn tego, że doszło do takiego wybuchu, takiej erupcji społecznego niezadowolenia w Polsce wiosną 68 roku. Było kilka, one się nie wykluczają, raczej się uzupełniają. No ja sam wyjechałem, miałem wtedy 15-16 lat. Michał Soberman, rzecznik ambasady Izraela w Polsce. W gruncie rzeczy to nie była moja decyzja. Byłem tego zmuszony. Byłem zmuszony nawet do podpisania dokumentu, w którym wyraziłem swoją prośbę o rezygnację z obywatelstwa polskiego, chociaż tak de facto nawet nie miałem dowodu osobistego. Byłem uczniem pierwszej klasy liceum. Sięgnięcie po antysemityzm. 20 lat po Shoah, które niemieccy naziści przeprowadzili w dużym stopniu na terenie Polski, to wręcz wydawało się nieprawdopodobne, że będzie tu można sięgać po hasła antysemickie. Dla wielu ludzi z kręgów szeroko rozumianej kultury, sztuki, nauki to jest czas antyinteligenckiego pogromu. W tym momencie wyjechało z Polski około 300 profesorów i docentów. Wiktor Drukier w czasie marca 68 wyjechał do Danii. Musiałem wyjechać z wielu względów. Musiałem wyjechać dlatego, że po prostu wyglądało na to, że nie będę mógł nic robić z tego, co chciałem, a również dlatego, że to nie było tylko, że wyrzucali. Moje życie tutaj było wygodniejsze. Ja tutaj byłem w elitach. Nigdy tak wysoko nie byłem na Zachodzie, ale zrobiłem znacznie więcej. Osobiście to była wielka klęska. Najgorsze było to, i tego nie wolno zapomnieć. Leo Leszek Kantor, reżyser mieszkający obecnie w Szwecji. Że nasi rodzice stali na dworcu złamani bólem, było wiadomo, że prawdopodobnie nie zobaczymy. Ja miałem 20 lat zakazu wjazdu do Rzeczpospolitej, na grób matki. Czy to można zapomnieć? Tego nie wolno zapomnieć. Ja pamiętam ludzi, którzy wyjeżdżali stąd, z tego jedynego kraju, który był dla nich jedynym krajem i ojczyzną. To miejsce, ta Polska, była u nich w sercu przez kolejne lata. Sytuacja była taka, że nie mogli tutaj nigdy przyjechać. Byli pozbawieni wszelkich praw. Bilet stąd, ten dokument podróży był dokumentem w jedną stronę, bez żadnej możliwości przyjazdu. I ci ludzie w wielu przypadkach aż do śmierci odczuwali potworny żal i rozczarowanie tym, co się stało z ich życiem. O historii tych, którzy 49 lat temu brali udział w wydarzeniach marca, nasz reporter Mariusz Krzymiński. To Trójka, audycja popołudniowa. 27,5 minuty po 17. Oh, A, no i Państwo nadal nie napisali, czy rajstopy i tulipany, czy jest jakiś inny zestaw obowiązkowy. Oczywiście z przymrużeniem oka. 17.30 minęła pół minuty temu. Właśnie teraz. W studiu Krzysztof Zebrowski, który ma dla Państwa skrót najnowszych informacji. Zaplanowana na jutro debata na temat Polski na forum Komisji Wolności Obywatelskich Europarlamentu nie odbędzie się. O jej przesunięcie na 22 marca poprosił wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans. Nieoficjalnie dowiedziało się Polskie Radio. Podczas debaty miała być omówiona sytuacja w Polsce w kontekście sporu konstytucyjnego. Timmermans miał przedstawić europosłom stan rozmów z polskim rządem i poinformować o prowadzonej przeciwko Polsce procedurze kontroli praworządności. Miał także odpowiedzieć na pytania deputowanych. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Amber Gold zdecydowała w głosowaniach o przesłuchaniach kolejnych świadków. Będą to głównie pracownicy Urzędu Lotnictwa Cywilnego, a także syn byłego premiera Michał Tusk. Przez pewien czas świadczył on usługi liniom lotniczym OLT Express, których właścicielem była spółka Amber Gold. Data przesłuchania Michała Tuska nie została jeszcze ustalona. Może to być na przełomie maja i czerwca. 9 osób, w większości feministek, zatrzymała rosyjska policja w Moskwie. Powodem wywieszenie przez nie na murach Kremla banera z napisem 200 lat mężczyzn u władzy, dość. W Dniu Kobiet aktywistki organizacji feministycznych protestowały na stołecznym Newskim Prospekcie. Miały hasła kobieta na prezydenta, czy jesteśmy większością. Wszystkie zatrzymane osoby zostały przewiezione na komisariat, gdzie są przesłuchiwane. Pełny serwis Trójki o 18:00. Teraz czas na ekonomię. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Na program Wiadomości Ekonomiczne zaprasza sponsor T-Mobile, oferujący rozwiązania dla firm. Wiadomości ekonomiczne. A w studiu Arkadiusz Ekier. Dzień dobry, witam. Polska gospodarka jest w fazie silnego wzrostu, mimo dość niskiego poziomu inwestycji w 2016 roku, oceniła Komisja Europejska w najnowszym raporcie o sytuacji gospodarczej w Polsce. Nasza gospodarka nadrabia zaległości w bardzo szybkim tempie. W 2015 roku wskaźnik PKB na mieszkańca, wyrażony według standardów siły nabywczej, osiągnął w Polsce poziom 69% średniej Unii Europejskiej, wzrastając z poziomu 53% w 2007 roku, czytamy w raporcie. Stopy procentowe w Polsce pozostaną na dotychczasowym poziomie, tak postanowiła Rada Polityki Pieniężnej. Oznacza to, że oprocentowanie kredytów i lokat w złotych się nie zmieni. Główny ekonomista PKO BP Piotr Bujak podkreśla, że decyzja Rady nie jest wcale zaskoczeniem. Nikt nie oczekiwał, że już teraz Rada Polityki Pieniężnej mogłaby się zdecydować na zaostrzenie polityki pieniężnej, podwyższenie stóp procentowych. Najciekawsze będzie, jak Rada Polityki Pieniężnej odniesie się do nowej projekcji NBP dla inflacji i PKB, która zapewne pokaże wyższą ścieżkę zarówno inflacji, jak i wzrostu gospodarczego. Ekonomista uważa, że stopy procentowe nie zmienią się przynajmniej przez kilka miesięcy. Podstawowa stopa procentowa NBP pozostanie na poziomie 1,5%. Do końca marca powstanie nowy harmonogram budowy oraz model finansowania pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, poinformowało Ministerstwo Energii. Dyrektor Departamentu Energii Jądrowej w tym resorcie Józef Sobolewski mówi, że szczegóły tych założeń powstaną w jego komórce. Do końca pierwszego kwartału Departament w tym momencie Energii Jądrowej ma przedstawić propozycję nowego harmonogramu wdrożenia oraz nowy model finansowy. Na tym etapie rozdzieliliśmy przetarg zintegrowany i w tej chwili będzie oddzielnie przeprowadzony przetarg na wybór dostawcy i wybór technologii, a model finansowy będzie niezależnie od tego rozwiązywany w ramach naszych własnych możliwości. Według dyrektora do połowy roku plan i model finansowania mogą być zaakceptowane przez Radę Ministrów. Lokalizację elektrowni poznamy najwcześniej za 2 lata. Są prowadzone badania lokalizacyjne, to znaczy są badania środowiskowe, badania geologiczne w 2 lokalizacjach, które na skutek tego procesu wyboru nam w tej chwili pozostały zgodnie z regułami prawnymi, bo powinniśmy mieć 2, to jest mianowicie kopalnia Lubiatowo i Żarnowiec. Wciąż nie wiadomo, jakie będą koszty tej inwestycji. Według nieoficjalnych szacunków może ona kosztować około 50 miliardów złotych. Na koniec dnia giełda papierów wartościowych w Warszawie zanotowała wzrosty. WIG 20,56%, WIG minimalnie 0,05% na plusie. Obroty wyniosły ponad miliard złotych. Teraz frank szwajcarski kosztuje 4,02 zł, euro 4,30 zł, dolar 4,08 zł, funt brytyjski kosztuje 4,95 zł. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Na program Wiadomości Ekonomiczne zaprosił sponsor T-Mobile, oferujący rozwiązania dla firm.

z płyty Yellow Pearl Jam, Given to Fly, a w studiu pojawił się panie. Będzie znów o ważnych sprawach. Puls Trójki przed nami. Puls Trójki. Zaprasza Łukasz Walewski. Dzień dobry, witam panie i witam państwa. Dziś w Dzień Kobiet pomówimy w Pulsie Trójki o prawach kobiet właśnie. W sumie w ponad 80 miastach w Polsce zapowiedziano na dziś protesty, które odbyły się, odbywają lub jeszcze się odbędą. Protesty dotyczące m.in. utrzymania standardów opieki okołoporodowej, dostępu do nowoczesnej, bezpłatnej antykoncepcji i dofinansowania in vitro oraz badań prenatalnych najnowszej generacji. Są też zarzuty pod adresem programu edukacji seksualnej w szkołach. W stolicy na ręce premier Beaty Szydło złożona została petycja w tej sprawie. W studiu witam panie polityczki Agnieszka Ścigaj, posłanka Kukiz 15. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. I pani Katarzyna Piekarska, radna Sejmiku Mazowieckiego, SLD, witam. Dzień dobry. Zacznijmy może przewrotnie od pytania do pani Katarzyny Piekarskiej. Czy jest coś, za co chciałaby pani w Dniu Kobiet podziękować rządowi Prawa i Sprawiedliwości? Oj, musiałabym się pewnie długo nad tym zastanawiać, bo jak tak patrzę na te propozycje, które w ostatnim czasie stały się prawem, to no trudno, niestety nie ma po prostu za co dziękować. Bo nawet jeżeli pomyślimy sobie o 500+, prawda, gdzie to się chwali i wiele rodzin rzeczywiście na tym skorzystało, to ja wtedy no, pytam, a co z samotnymi matkami? Bo ten program wygląda tak, że z jednej strony mają prawo do tych świadczeń bardzo zamożni ludzie. I ja znam takie osoby, które no, biorą po 1000 czy po 500 zł, w zależności od ilości dzieci. Ale znam też panie, które samotnie wychowują dzieci i które no, już niestety na to świadczenie się nie łapią. Także no... No przykro mi, no bo chciałabym naprawdę za coś ten rząd pochwalić, no ale tak no nie mam za co. To może równie przewrotne pytanie do pani poseł. Czy jest coś, co w działaniach tego rządu wobec kobiet jest takiego, czego pani nie popiera i co się pani nie podoba? Znaczy, ja trochę nie lubię takiego wyróżniania, że ma być coś kierowane typowo do kobiet, dlatego że uważam, że kobiety to takie same osoby jak i mężczyźni, więc jeżeli mówimy o skierowaniu jakiekolwiek na przykład wsparcia, no to traktujmy równo to wsparcie. Niemniej jednak, no chyba, jeżeli miałabym już pochwalić, no to rzeczywiście. Tu chodzi o to, program... czego by pani nie pochwaliła, czyli troszkę inaczej niż pani, Piekarska. Nie pochwaliłabym. No zdecydowanie nie pochwaliłabym rządu za na przykład zniesienie tabletki dzień po, jeśli chodzi o wprowadzenie jej na receptę. Nie pochwaliłabym na pewno za rzeczywiście rozróżnienie, jeśli chodzi o pobieranie świadczenia 500+, i pominięcie kobiet, na przykład, tak jak moja przedmówczyni powiedziała, samotnie wychowujących. No jest trochę tego, na pewno za takie zburzenie spokoju kobiet, które rzeczywiście w tej chwili zaczęły się mocno buntować i czuć zaniepokojone swoją sytuacją, bo dość dużo około tej sytuacji kobiet zaczyna się mówić. Na przykład te zapowiedzi dotyczące wypowiedzenia konwencji przeciwprzemocowej, czy na przykład wstrzymanie dotacji dla Pogotowia Niebieskiej Linii, której ja osobiście byłam absolutny skandal, naprawdę, współtwórcą. Także jest trochę tych tematów, które mogą budzić niepokoje. Na przykład właśnie również standardy okołoporodowe, które w tej chwili stoją pod znakiem zapytania i nie wiemy, co je czeka, ponieważ nowy zespół jakby nie mówi o zapowiedziach, jakie miałyby być nowe standardy, tak? No też związane z reformą służby zdrowia dużo niepokoi, ponieważ w tej obecnej sytuacji kolejki do lekarza, ginekologa były bardzo duże, a dostanie się do publicznego służby zdrowia właśnie w tym zakresie było bardzo utrudnione, a to, co jest zapowiadane w reformie służby zdrowia, zdecydowanie nie poprawi tej sytuacji, moim zdaniem. To... Znaczy jest to rząd zdecydowanie antykobiecy, i tak to trzeba nazwać. To pomówmy przez chwilę właśnie o kwestii niebieskiej linii, bo to na nią dzwoniły anonimowo osoby, głównie kobiety, które miały problemy z przemocą domową na przykład, ale nie tylko, ofiary różnych przestępstw. Tam udzielano im za darmo porad. W tym roku niebieska linia utraciła dofinansowanie, środki rządowe na 2017 rok, po tym jak resort sprawiedliwości zdecydował się zmienić zasady konkursowe, tak żeby konieczny był bezpośredni kontakt psychologa z ofiarą, a nie poprzez infolinię. infolinia była finansowana, dodajmy, z nawiązek, które sądy nakazywały wpłacać sprawcom przemocy, no ale tymi pieniędzmi dysponowało Ministerstwo Sprawiedliwości. Chodzi mniej więcej o 100 tysięcy złotych. No, 100 tysięcy złotych w skali budżetu tego kraju. Dodajmy, że konwencja Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej nakłada na państwa strony właśnie obowiązek utrzymywania takich ogólnokrajowych, całodobowych, bezpłatnych telefonów właśnie zaufania. Właśnie całodobowych, dobrze, że pan o tym wspomniał, ponieważ tak naprawdę w tej chwili nie ma takiego całodobowego telefonu. One na ogół działają do późnych godzin wieczornych, ale nie są całodobowe. A jak pokazują, czy pokazuje większość statystyk, te straszne rzeczy, ta przemoc domowa, no dzieje się na ogół właśnie w godzinach późnowieczornych i nocnych. No i takiego telefonu nie ma. Z drugiej strony organizacje pozarządowe, które od bardzo wielu lat pomagały kobietom, rodzinom, w ogóle osobom, które doświadczają przemocy, no, jak na przykład Centrum Praw Kobiet, nie dostały niestety w tym roku dotacji i wielu takim organizacjom grozi po prostu zamknięcie. I to jest właśnie takie, znaczy ja tego po prostu nie rozumiem, bo wiem, że możemy się spierać na przykład o to, czy kwestia szerszej bądź nie dopuszczalności przerywania ciąży. Tutaj może być konflikt i on zawsze będzie ten spór. Ale naprawdę uważam, że jeżeli chodzi o ofiary przemocy domowej, to tutaj powinna być taka duża przestrzeń właśnie do takiego porozumienia ponad politycznymi podziałami. No jak słychać w tej sprawie, okazuje się, że nawet w tej sprawie, tak, ja się bardzo cieszę, bo nawet, nawet w tej sprawie rząd postanowił zlikwidować niebieską linię. Ja dodam, ponieważ ja byłam na samym początku, kiedy niebieska linia powstawała, byłam jednym z założycieli tego pogotowia i aktywnie działającą osobą, również w swojej gminie prowadzącą tego typu telefon pomocy, jak i również grupę wsparcia. I powiem tak, że absolutnie nie rozumiem tego argumentu związanego z bezpośrednim kontaktem, a niemożliwością zadzwonienia anonimowo. Ktoś, kto chociaż trochę ma wiedzę o sytuacji ofiar przemocy, to wie, że pierwszym krokiem do poprawy sytuacji, ale najtrudniejszym krokiem jest sięgnięcie po pomoc. I często ten anonimowy telefon i skuteczna porada osoby przeszkolonej, wykwalifikowanej może doprowadzić naprawdę do przerwania sytuacji, a nawet do uratowania życia. Przejdźmy do innego tematu, co do którego nie jestem pewien, jedna już, czy bardzo ważna się rzecz, bo czasami jeszcze tylko jedna właśnie tutaj, proszę, bo tutaj na pewno się pani ze mną zgodzi jako specjalistka, że często takie ofiary przemocy po prostu się wstydzą i ten telefon, wstydzą się zgłosić to, że są po prostu ofiarami, bo one w jakiś sensie czują się winne. I taki telefon właśnie anonimowy wykonany może je skłonić w trakcie rozmowy anonimowej po prostu ze specjalistą właśnie do tego, żeby powiedzieć nie, kurczę, stop, koniec. Problemem jest to, że czują się winne po prostu. Czują się winne, to tak. Jest to, że jak się człowiek czuje winny, no to trudno o tym od razu powiedzieć, tak? Więc lepiej anonimowo. Jeśli panie pozwolą, przejdźmy do innego fragmentu tego wielkiego tematu, o którym dziś w całej Polsce dyskutuje się, czyli do finansowania in vitro, z którego to finansowania rząd zrezygnował, bo tego również protestujący na ulicach, nie tylko kobiety, ale i panowie, domagają się przywrócenia takiego finansowania. Więc pani poseł, czy pani sądzi, że powinno zostać przywrócone finansowanie in vitro w Polsce? Ja osobiście nie mam nic przeciwko in vitro, z żadnych pobudek, natomiast w tym momencie, kiedy wiem, jak ciężko jest z dostępem w ogóle do służby zdrowia, uważam, że finansowanie z pieniędzy publicznych niekoniecznie jest nam właściwe, a przynajmniej na ten moment, kiedy nie poprawimy w ogóle leczenia i sytuacji w służbie zdrowia. Jeżeli ktoś naprawdę oczekuje tego dziecka i chce mieć to dziecko, to wydatek rzędu 12 tysięcy złotych nie powinien być jakimś wielką barierą do tego, żeby na przykład skorzystać z tego zabiegu. Więc nie jestem całkowicie przeciwna, niemniej jednak uważam, że w momencie, kiedy sytuacja w służbie zdrowia w ogóle jest dramatyczna, a bardzo często nie mamy pieniędzy, ja organizuję różne zbiórki na leczenie dzieci już żyjących, na ich rehabilitację, na to, żeby matki miały zapewnioną możliwość leczenia swoich dzieci, to w tej chwili trochę hierarchia jakby odwróciłabym to i uważam, że akurat w tym wypadku finansowanie z budżetu państwa może nie jest konieczne. Pani Katarzyna Piekarska. Ja myślę zupełnie inaczej, dlatego że Światowa Organizacja Zdrowia uważa niepłodność za chorobę, a skoro tak, to uważam, że każda para, która nie może w sposób naturalny mieć dziecka, powinna mieć możliwość skorzystania także i z tej metody. Zwłaszcza, że powiedzmy sobie otwarcie, z tej metody korzysta się na końcu. Wtedy, kiedy już wszystkie inne procedury medyczne zawiodą, to i też zresztą nie wszystkie pary się na to decydują. Ale uważam, że powinno być to finansowane z budżetu, bo nie powinno być takiej sytuacji, że ktoś, kto ma dużo pieniędzy, będzie mógł sobie pozwolić na tę metodę i leczenie tą metodą, a pary, które nie są zamożne, po prostu no, nie będzie je na to stać, bo ten jednak koszt całej procedury jest znacznie jednak wyższy niż 12 tysięcy. Pytanie jest, czy jeżeli zaczniemy finansować z budżetu państwa, czy to rzeczywiście będzie dopiero ostatnia droga, czy od razu będzie kilkakrotnie stosowana przez to, że na przykład kliniki, które to realizują, nie będą bez wykorzystania wcześniejszych możliwości używają właśnie in vitro, bo będą mieć zapewnione finansowanie. Znaczy tego. Ja myślę, że nie. Poza tym można to określić, ile prób państwo finansuje. Tak jest w państwach europejskich, gdzie się określa różnie, czy to jest powiedzmy 3 próby, 2 próby, czy są państwa, gdzie no, nie ma tego ograniczenia. Ale no, rozumiem, że sytuacja budżetowa może spowodować, że państwo będzie finansowało na przykład powiedzmy do 3 prób. Ale to, że w ogóle się z tego rezygnuje i to moim zdaniem rezygnuje się z przyczyn nie z takich, o których teraz pani mówi, czyli powiedzmy dyskusja, czy nas stać, czy nie, ale z takich, powiedziałabym, przyczyn światopoglądowych. I wydaje mi się, że to w ogóle już nie powinno mieć miejsca, jeśli chodzi o argumentację ze strony rządu, bo tak jak mówię, jeżeli jakaś metoda jest dopuszczalna wszędzie na świecie i jest skuteczna, a skuteczna jest, bo rodzą się dzieci, to powinna być osiągalna za budżetowe pieniądze. Ostatnie pytanie dotyczące raczej właśnie argumentów ideologicznych. Czy sądzą panie, że dostępność tabletki dzień po powinna być przywrócona? No absolutnie tak. No to nie może być taka sytuacja, że wiadomo, że ta tabletka działa bardzo krótko. A teraz kobieta będzie musiała pójść najpierw do lekarza po receptę, a dopiero potem znaleźć aptekę taką, w której ta tabletka będzie sprzedawana, bo powiedzmy sobie otwarcie, w dużych miastach te tabletki są dostępne, natomiast w mniejszych aptekach wiadomo, że nie ma. Także ta droga do tej szybkiej, bezpiecznej antykoncepcji po prostu się wydłuża. Czyli ja powiem krótko, do tego, żeby coś było na receptę, to mogłyby być tylko 2 argumenty. Pierwszy to albo dlatego, że będzie refundowany przez państwo, albo dlatego, że udowodniono i są na to dowody i badania i wyniki, że to szkodzi i naprawdę powinno być pod kontrolą. Natomiast jeżeli mówimy o względach ideologicznych, to ja nie wiem, czy lekarz to jest ta właściwa profesja, która o tych względach powinna rozstrzygać. No więc argument bardzo słaby. Dziękuję. Proszę, żeby panie przyjęły też życzenia z okazji Dnia Kobiet od męskiej części redakcji Trójki. Dziękuję. Naszymi gośćmi były panie polityczki Agnieszka Ścigaj, posłanka Kukiz15 i radna sejmiku mazowieckiego Katarzyna Piekarska, SLD. Dziękuję. Dziękuję. Do usłyszenia. Autopromocja. Kochani słuchacze, po raz kolejny zwracamy się do was. Pamiętajcie, szanujcie się. Co może być trudne, gdy wybiera się najbardziej pamiętną wypowiedź polityczną roku? Kompromis jest wtedy, kiedy właśnie wszystkie strony są niezadowolone. Zatem nie liczymy na kompromis. Natomiast jeżeli tak jest, zwycięzca plebiscytu musi być wybrany. Ale kto? To zależy tylko od państwa głosów, bowiem co do wyniku? Nie możemy za niego brać odpowiedzialności. Ponieważ my tylko oddolnie przygotowujemy propozycje. Na górze stoi Vox Populi. Srebrne usta 2016. Zaczynamy jutro. Do usłyszenia. Beata Michniewicz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, tu Rainbow. Podajemy idealny przepis na egzotykę w wersji light. Weź bezpośredni lot Dreamlinerem, hotel i piękną plażę. Wymieszaj z wycieczkami do najciekawszych atrakcji regionu i super rabatem do 40%. Otrzymasz maksimum wypoczynku z wyraźną nutą kultury i historii. Przedsprzedaż egzotyki light właśnie się zaczęła. Wypoczywaj i zwiedzaj w okazyjnej cenie. Tylko teraz w Rainbow. Meksyk już od 3999 zł lub Kuba od 4770 zł. Sprawdź na rpl lub w ulubionym biurze podróży. Być lepszym od samego siebie to istota życia. Droga, którą trzeba przebyć w tym celu, trudna. Śmiałka, który podejmie wyzwanie, musi cechować otwarty umysł, odwaga, determinacja, ale nie musi podążać sam.